Ik ben niet aan het filmen. Maar u mag naar buiten, u mag niet naar binnen. Dat is een huishoudelijke mededeling. Het recht is er niet vandaag. Ah, het recht is er niet. De rechtbank ook niet. Oh, het recht is er wel langer. Ja, dat is voor dat komt er zelf. Dank je. Bedankt.